ของจิตแล้วทั้งจิตเราจะจับที่ที่ลำใจของนั่งคาหมาปีเราเจ้าตะวี่บุรีเราเจ้าตะวี่อยู่ในที่จุ้ยที่ต้องหวังคาตาแล้วจิตอยู่ในที่อยู่ที่เราต้องแผลที่สีแต่ที่เราดูจิตแล้วก็พูดแต่ที่ตาของที่ซึมเนาะซึมจะบุกที่เปรียบเหมือนเดียวกัน ยิ่งสาม โบนี่หวานซึมอยู่ใจของที่ช่วยยังรู้ อยู่จับสิวนี้ละ หาจับสิวนี้เนาะแล้วผมที่หอยของว่าซึมเหมือนว่าปกติเนา ะผู้หอยยังเดียว ที่อยู่จู่รู้หลานรู้ผมว่าเห็นแล้วไม่ซึมเห็นมาอันนี้ต้องมันดีนะจิตเราคุณหลายจุดสิ่งใจต่างเนาะหรือจิตเราคิดเยอะมา เ ยอะแล้วจุดเสียเนี่ยจะใช้ยี่ห้อที่ยุโรปเ ซียว ตัดติ้งเซียวอาบีต่างเนาะแล้วผมคิดที่เพราะว่าอันนี้เราที่ยี่ห้อกูเนาะ 所以这类事情很悲观，因为你在讲，你是在讲中医术讲也是无影响到，因为伊接受嘛，伊无想讲哎呀，这个物件无好啊，伊无咧想。 所以想心是心啦，辛苦是辛苦，上下困苦去。 他咧是调低安尼款想，但是在讲是安尼款。 无啥子嘢，我本来就是安尼嘛，哎呀，叫你叫你去看，你去问路，去把做去把啦，做啦做啦。松松就不对了。 拆款啦，有时很高空，有时伊夹夹冇淡薄无时间。 啊，有电视嘅，所以有电视会多啲来看伊买嘅，我就是 夹 夹冇时间。啊， 可能夹夹冇时间，你会使拆款咯，有冇咯？咪讲无利益啦。